أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت فلندريمت ينبتن بر الله زوتن تون جل جلاله Atë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzim, kërkojmë ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet tona mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është java e dytë e ligjëratës së dytë të tefsirit pas shkëputjes që kishim në Ramazan për shkak se numërimin të cilin ne e bojmë në ligjëratë është në përmjet Ramazanit. Pra Ramazani logaritet mes dy Ramazanëve një sezon e ligjëratave. Dhe për shkak ndarjes që kemi pas, të më ndiku një muaj e gjysëm gati nga ligjëratat, e bëmë që ligjëratën e parë dhe dytën ta bëjmë një lloj përsëritjeje e mësimeve të sot e kemi marrë në surën El Bakara deri tek ajeti 200 i kësaj sureje. Andaj sot gjithashtu do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala që të përsërisim nga ajo që ne kemi mësuar nga kjo sureje, edhe disa prej rregullave dhe mësimeve të cilat duhet të kemi parasysh për të vazhduar me lejnë Allahu te bareke ve teala. Fillimisht vëllezër, e përkujtojmë edhe një herë se sureja më e madhe në Kur'an është sureja Al-Baqara. Andaj Allahu te bareke ve teala nuk ka zbrit në Kur'an surën më të gjatë dhe më të bereqetshme se sa surja El-Baqara. Mjafton që në këtë sure është ajeti më i madh, ai është ajeti El-Kursi. Andaj këtë sure duhet besimtari ta pranon e ta sheh me madhështi. U ndalëm kushdo me përcjell me mushaf apo me telefon, u ndalëm në përsëritjen e ligjëratës së parë tek faqja 17. Tek faqja 17 ndonë nga ajeti 106 i surës El-Baqara, shpresojmë që këtë ligjërat të ndalemi të pika e fundit, ku jemi ndalë para Ramazanit dhe jashtë konteksti ajeteve të haqjit në këtë sure. Fillimisht, vëllezër, që të ndalemi, do më dhanë, tani do të mundohemi që t'i kalojmë vetëm faqet, nuk kemi për qëllim këtu t'i rikthejmë mësimeve detalë për detali, jo, por sa jo që ka kemi folë, dhe kemi folë një grumbull të madhë të mësimeve dhe përmendëm në ligjëratën e dobive të ligjëratave se nuk duhet synimi besimtarit jetë grumbullimi, por duhet të jetë dobia. Pra në këtë jetë vëllezër nuk kemi ardhur për të grumbullu diçka, por kemi ardhur për të pas dobi. Zoti jonë te bareke ve teala na ka shkarkuar nga grumbullimi. Madje ka çortuar Allahu te bareke ve teala grumbullimin. Andaj nuk është për qëllim që neve me thonë se e kemi mësuar kaç ajete apo kaç sure, kaç hadithe kështu me radhë, jo. Madje shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rriteshin dhe formoheshin dhe gatuheshin me shumë më pak se sa ajo që ne ndoshta kemi në dispozicion prej informacioneve. Po cili është dallimi? Dallimi ishte se ndikimi i të paktës tek ta ishte shumë i madh. E tek neve grumbulli i madh ndikon shumë pak. Pra ajo e pakta ndikon të shumë tek ta, e tek neve e shumë ta ndikon shumë pak. Kjo është dallimi. Andaj fillimisht vëllezër, duhet ta kemi parasysh se Kur'an nuk është për qëllim grumbulli. Nuk është për qëllim grumbulli i madh. Madje arabët kur e kërkuan shpejtimin e zbritjes së Kur'anit, Allahu xhallahu ala reagoi me ajetin në surën Al-Furqan dhe tha, ne nuk e zbresim Kur'anin më një herë. Që sa arabët për nga tabiati insani e don të shpejtën, ata kërkuan laula unzila hadha al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Pse s'po zbret Kur'anin një për një herë të rahatohemi? Allahu xhallahu ka tha, jo, kedhalik, wa kedhalik çështu që çdojnë ana. E qysh dojnë ana? Dojnë a kada kadal. Dojnë a kada kadal. Madje pengamberit tonë, sallallahu alaihi wasallam, i ndodhte që me izbrit një bela e një sprov që kishte nevojt, s'ka ish me izbrit një gjevap e nuk izbrit të. Për qarë arsi, që të dukohet se aj kur doj, jo ti kur dush. A ka pas gjendje mët alarmuse dhe shqetsushe për të brendshme dhe tjashme në Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, se sa shpifja nda jashës, s'ka pas. Pra sa ish ka në nevojshme me një her me zbrit. Më njëherë, a din se e ka zgat? Një mujdit. Për nga meri se zellem, cilët dhe pështilët e tërmedinja vua për një gjevab. Për Allahu gjele gjele dhe zbret kurdo, aj. Andaj, duhet edhe Kur'anit, vlezër, duhet edhe Kur'anit t'i hapim rrugë nga dhale qaj ndikon të kneve. E jo me thonë që edhe unë njofë këta jetë, kam lexuar dhe këta jetë, jo. Duhet me lëshu rrugë Kur'anit që ndikon të kneve. Ta prek menën, ta prek shpirtin, ta prek e zemrën, ta prek e trupin, ti prek e gjestët, ti prek e shikimet, ti prek e dëgjimet, gjithë shka Kur'ani, pra që shka thonë për nga mirë alai salatu selam, kur Allahu e donë një robë, aj robë, veshin, sinin, gojen, kit, i ka me Zotë. Aj nuk shepo shka do Zotë, aj nuk një po shka do në Allahu të bare kjo e tëra, dhe e tërë qenje e ti lëvizme me këtë mënirë. Andaj, e para vezër, është të ikim grumbullit, të shkojmë të cilësia. E dyta vezër, që duhet të kemi parasysh në Kur'an, kjo vlenë për surën Al-Baqara për çdo sure, por na jemi tani të surja Al-Baqara, surja më e madhe, dhe kemi thonë, çdo sen qka ne jemi mësojmë surën Al-Baqara, në surët e tjera vetëm e zbatojmë. Nëse surët tjera, nuk ka, më në men, s'ka në surët tjera, diçka që s'është surën Al-Baqara. Ndërsa në surën Al-Baqara, ka shumë që s'janë surët tjera. Më në men këta. Në surën Al-Baqara, ka gjëra që s'janë në surët tjera. Ja për shembull agjërimi. Agjërimi, vëllezër, nuk është po surën Al-Baqara. Shumë prej dispozitave nuk janë po surën Al-Baqara. Apo, ndërsa në surët tjera, janë gjërat që janë në surën Al-Baqara të ardhura në forma të ndryshme. Tani, prej pikave që ka marrë dietar, vëllezër, është, për shembull që ne shpesh e tej kalojnë këta. Nëse pyet dikush Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, këtë personitet të lartë, qoftë për anës besimtarëve që e besojnë si pejgamber, qoftë për anës së pabesimtarëve që një numër i madh për tyre i konsiderueshëm e trajtojnë si një njeri të madh. E pakta është njeri i madh. Apo edhe shumë prej të mëshmit të tyre kanë thënë nuk ka si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam si njeri reformator, mësues e kështu me radhë, porse ajo imani është çështje e Zotit xhelel xhelali. Tani janë pajtu këtë njerëz se Muhamedi sa është i madh. Deri këtu jemi dakord me këtë. Se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është njeri i madh dhe për muslimanët më i madhi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, nëse ne e bëjmë një pyetje, kush e formoi këtë Muhammed alaihi salatu wasalam? Këtë pyetje është përgjigj gruaja vet Aisha radhiyallahu anha. A dhe ka arë një njeri të Aisha radhiyallahu anha dhe i ka thonë, ma cilëso Muhammedin alaihi salatu wasalam, pra ma përshkruj shkurt çish duket Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka thonë? E dim gjevabin, apo? Ka thonë, ka qenë në Kur'an që hecë në tokë. Kiku mushafi s'hecë, dhe zërë. Po kanë hecë mësimët e mishruara njetën e ti në tokë. E tani, dhe zërë, nëse ki Kur'an ka arrit me nëzirë Muhammedin s.a.s. njeri matë mirë, pse ne edhe nivellet më të vogla të këti formimi s'kemi mundësit me arrit për Kur'anit, sese në nuk e dim qëfar peshë ka ki Kur'an, dhe zërë. A ju kujtohet në Ramazan kur folëm për shembullin e ndikimit të Kur'an dhe fuqisë të ti që e pruni Allahu gjenë në surën Al-Hashr, në surën që Allahu fletë për jehudit, dhe e pruni se ki Kur'an mi pas bitë kodrës, shka i kishë ba? E kishë plesarit, e kishë qa. Pse neve nuk nga qanë, dhe zërë? Pse nuk nga qanë? A dhe qëfar dhe në ulemat atje? Thanë për shkak se Allahu gjenë gjelalu dikan e përjashton për ndikimit. Ti s'du me të ndikuar. Nuk du me ndikuar. Jo që kjo s'është e fort, ti s'pë du me ndikuar. Që është ka plot për shembull. Keni pa për shembull në shkollë, dhe zër, mësuesi, profesori ka nxënësa. Dhe disa prej tyre i ka të veçuar, që me to mirët shumë, dhe disa i ka për shembull numër që ja kanë pru aty. Mirë, nëse profesori e përjashton kuptimin moral dikam për nxënësave, po s'ka ku e çon. Apo? Edhe a keni pa zellin e mësuesit kur vendi nxënës, edhe zellin e tij kur vjen një tjetër? Ja? Për shembull, ju i ka ndodhe Muhammedi s.a.s. Kër e ka pyjt e Bubekri, si është përgjigj, edhe kër e ka pyjt një bedevi, adhe në qështë qështë e ka përgjigj. Dalon shumë i ma. Apo, për shemë, Muadhit, kër e ka dhon një mësim për nga Mbedi s.a.s. Ja ka kap gjuhën. Eke? Gjuhën, ja ka kap me dorën e ti, të ndërshme s.a.s. Edhe i ka thonë, o Muadh, ruje ketë. Ja ka kap gjuhën, ruje ketë. Ta një amunë është me para mund, diskaje. Muadhit, Muhammedi s.a.m. ja kap gjuhën, Bedevija vjen ja kap këmishën Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dy skaje të kundërta. Domthon, ki ja kap Muhamedi sallallahu alajhi wasallam gjuhën Muadhit, ndërsa Bedevija vjen ja kap këmishën Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe tu dit bën kanë pyetje. Tani, pse Pejgamberi kështu e trajton kët dhe kështu e ky e trajton kët, sepse këta e do. Këti vazhdimit jep këshilla. Dorsa këtina ja jep një gjevab edhe aj ec. Andaj vëzër, shiko, Kur'ani nuk ta jep tyje ndikimin dhe sa ti afrohesh, ti afrohesh me përulje. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, nëse ti të rëket në derën e Zotit, kur lutësh, dhe kur e lezon Kur'anin ti lutësh, Allah. Andaj kanë thonë plëpje ulemave se lezimi Kur'an është lutje. Mirë, kur ti e lutësh Allahu Gjellale dhe lezon Kur'anin dhe lezon librin e Zotit Gjellale dhe pret ndikim. Mirë, me çfarë mënyrë kjo art e Zotit Xhelel Xhelalu? Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, në Medarij es-Salikin. Nëse në zemrën tënde ka vetëm një grind pavarësie, nuk të përgjigjet ai. Ta çarojna. Për shembull, kur ti për shembull marr kështu vëzë. Ta bëjmë një shembull tjetër sa ta kuptojnë se ndikimi Kur'anit vëzë nuk oi lehtë. Çish më ndon dikush se kujton ti mundesh me pa dikan tan ditë të lexuar. Pejgamberi s.a.s.l. në Sahih Buhari, Sahih Muslim ka thënë xhavarish të lexojnë Kur'anin çdo ditë. A di deri çet nivel lexoj? A di deri çet nivel lexoj? Pejgamberi sa më ka thënë këyre, o ju sahabe, kanë më dalë njerëz kështu. Ata çat shumë kanë më lexu Kur'an dhe kanë më fal, ju keni më janis më thon, na s'kanë më kurkun? Sahabët, a mund të thonë sahabët më thon për dikan, na s'kanë më kurkun? Mi po vëmë sa më çka tha, ama është i dallim. Se e lexuara nuk e tejkalon fytin. O mos e mene me stres këtë punë. Pra, te grumbulli, shumë. Mos e mene me këtë. Po, e mund me vohë shumë, po si shkon të zemra. Andaj shiko, për nga mësëm, kalzoj për njerëz të cilët e lexojnë Kur'anin. Që ishtë Abdullah ibn Abbasi, këtë Kur'an kanë me lexu dhe në kiamet, njerëz të prisht. Shiko, sot mu bon ceremonit mloja në nivele shtetërora, abdon. Mirë ba ta, kur t'i dhush, mirë, që këtë Kur'an, shka ju e banë tash e lexu? A zbatojna? Ekstremist. Po, ti keve të lexu? Ja, ja, thot, na këta e kena veç për mu jeshue. A dhe e përmeni, shumë pesave ka përmeni, se Kur'an dhe ditë, hi jeshia i njerëzve. A thot, mira me lezu Kur'an, apo, ama mëse qitë jashtë gjamije. Momenti që ka të jashtë gjamije, ndryshon më abeti. A në shiko dhe zër, tani, ta morim një shemë. Nëse një njeri, ta supozojna e ka djalin e smut, Allah i shërof të gjithë muslimanët prej se mundi dhe vladet dhe krejt që ka i kanë të smut. Mi nëse e ka djalin e smut, me një smunde të ranë. Mirë. Ky njeri, prindit, e merë djalin, kush ka vlad e din, se aish ka s'ka e vlad, shalala e mund se me pas e vlad, për me e kuptu këtë gjendje, por se le ti imaginoje, e ta imaginoje, apo dikan shka e do shumaj, e ta imaginoje grune e vetë, apo dashtë ora, di shka. Edhe e ka të smut, edhe lejmërojët se filan njeri, filan mjeku e ka ilacin. E ka ilacin. Mirë po të doktori, smurësh me hiti që shdush. Ama e ka ilacin, si ta konsumo ilacin, largohet smundja. Mirë dhe zë, kur takohet që ki prind me qëket mjek, qëfar raport e ka? A i thot si dush bjema? A i thot si dush bjema, si dush më s'pajep? Ja, që i bë? A mund me imaginu që ishpol dhe zë? Klut na, tu kësha përgjëruë, a i ki diminuta, a paranoj, pse? Se thot, fmijen e kam të smutone. E mirë dhe zërë, kur Allahu u gjellohet, thot, jo, pa këtë Kur'an, këtë gjenem shkoni, qështë i trajtojshë, qështë i lutë të këta? Në qatë dozë, shka ti i thu, o zotë, qyre, une, po më përveshtove, une shkatrona, mi njerë shkatrona, hiq asë një grimës, dikun tjetër se kam, që mujmë e pështuve, atër Allahu u gjellohet përgjigjet. Thot i bën kajimi tani, këtheu, një grimës, këthejt e doktori, pak me pa doktori se s'ka në ti interesu be forte fëtti, apo pak, apo, largohi, thot. Staja pilaqin. E mi vëzër, e për neve si njërës, a kemi pështim dikun tjetër dhe shpëtim dhe ike nga zjarë i gjenemit, jashtë a Kur'anit Allahu Gjellalu, jashtë a Zotit, a mujna dikun me pështuve pi Allahu Gjellalu Gjellalu, s'ka mundësi. E si lutemi, e gjemë dhe njërë vetën, si kur i thëjnë Allahu, mirë i shkanë me në një muë. E jo, kështu, së një mëne. Veç kur ti thush, nëse së një mënë, shkatrona. Pos mu përgjigje, humba. Humba, kërkur së mërët në mnimuë, atër Allahu Gjellat përgjigjet. E tani vezet të Kur'ani. Nëse ne Kur'ani kështu nuk e mormi, e bo problem. Apo, merë edhe një shembull tjetër. Kur ti e lezon, lezon lajme. Se në Kinë, apo në Amerikë, apo në dykun, largë, në Indi, filan njeri i gjalli, apo aj, i karo kanceri. Si e lezon këtë lajme? Te poshtë. Apo, mirë. Te poshtë. Apo, mirë. Mu afru pak, në Macedoni filanit i kishra dikujna, apo në Kosovë i kishra kanceri. Pak ma ofër. Mirë, në filan familje më të përmenë familja jote, filan lagjën, me ardhë një bela e madhe. Qështë e lezën ti a një zemra pak ma? Rahit a njësin, se ka, u pas ka afru këtu. Mirë, nëse ki lajmë është për ty, jo vezër, qështë e mërti? Allah në rujtë, edhe i shërof të gjithë muslimanët. Me e morë për ty, ty me do, ty të ka rafër. Qështë e shërë, vezër, apë? E Allah u gjilë i drejtojt njëri qështu, ti o njëri, ti ki me ingjenem, po së mgove muhe. E tani, vezër, si e morë nana, ky a flet për ata, për kam flet ky, Kur'ani. E vezër, sa afër ti e merë lajmi në Kur'anit, qashtu edhe Kur'anin dikon të ti. Andë ti e gjinë një ajet sahabja e përsërit qindra herë, ndërsa, ne përshemu, këtë Kur'anin e bojnë hapë në vezë ndikojme. Përshemu, ka po sahabë, vezër, u kanal dhe një ajet, të një ajet, pinë masjacije, deri në mbrëmje, veç me qëtë ajet. Pse? Se ka po sa të ndikua. E kure ka po sa të ndikua, që ka nal ndikimin, hiq. E kipa? Shemë kur tje shepë, por shemë të azojna. Pak për këthemi të ilaqe. Se Kurani është ilaqe, ma gjenë shërim. Dhe se tje shepë se një sena të të bo dobi, dhe tje i smut, edhe shepë të të bo dobi. Edhe i thu, mjeku që kjo atë malon shemë, atë mbo mirë. Qka thot taj? Po shtoje, vla? Shtoje. Mas i koka atë të bo mirë, shtoje. Mirë, ne e kemi pa vëzër që Kurani të nga bo dobi, ajo. Ne alon nuk e kemi vërrejt. Ku atë të bo dobive? A dhe qiko vëzër, ketë këto varën, do më thonë, janë rrethana të cilat prej tyre varët ndikimi Kur'anit. Andaj, ki Kur'an e nxjeri Muhammedin s.a.s. Ki Kur'an e nxjeri Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliju radiallahu anë. E ki Kur'an dhe zër nxjeri imama. Ki Kur'an dhe zër e ka ndryshu kosmosin. Ki Kur'an, për këtë Kur'an, iblisit ju e shprish të rëzia. Andaj, lezër surën Gjin, edhe surën El A'raf, dhe shikoj atë një muhabet që ka e kanë bëhe Gjinët. Qa u bo? Iblisit. Qa u bo më prish të rëzia? Qështë e kanë këthi lajmë? Inna se mi'na Kur'anën ajeba. I kanë thonë, o, Kur'ani ka zbrit. Kur'ani ka zbrit, a i dikuj ka prit të rëzir, a i ken, a mund është me paramenu, vëzër, a mund është me paramenu tani. Kështu, një mafiash, një rrugach, që i ka këtë ndorë, këtë i ka, zakonishtë dhe, apo, dhe shtetët dhe njëri mojë ndorë. Apo, mi vëzër, kur dikuj është përshemull, ja vjenë edhe i thotë, qëre, këtë ti kina vëra. Ketë, qëka i ki aleat, ketë, ja prish të rëzijen. Qëka i shkon me në ati të parit? Dyku shkana maj forë që unë këtu. Apo? Iblisi vezër, para se më arë Muhammedi s.a.s. Sa ja u mërmenja që ka arrit me ndikut e njërzit? Sa ja mërmenja? Post ngjisht të njërzit. Për nga më nëse më thotë, Allah u gja para se më ndërgu muhe, i ka këshirë ketë banorët e tokës. Ketë ka iblisi ka ndalë. Post, një njeri, dy njeri ka përmen me emra për nga më nëse më Khadijës, apo Zeyd ibn Amr, disa tek, shumë pak nga i thartë e librit. Thot dhe e ka zhjetë zemrën time. Mirë, a muni me para nuk vezër iblisit, a shketi ka boka veti, dhe për një herë vend, thot, kanë ardhë ushtarë dhe i kanë thonë, kena pengesa, së në qarkullojna. E ki bako kërë e blokojnë të rrugën, thot, prejtë. E ata e kanë bloku qilën. Kanë thonë, së mëna me pru. A i ka thonë, a i kini lajme të reja? Ska lajme të reja. O është bloku qila dhe o të ndodhë diçka. E dhe zërë kitë kjo ndryshim kosmologik. Por qka u bo? Se atë zbitë Kur'ani. Nëse nuk e lexojnë Kur'anin, me këtë madhështi, ne nga Kur'ani s'mund të ndikohemi. Dhe pika tjetër, dhe zërë, që neve na e hapë rrugën mund ndikupi Kur'ani, cila, dhe zërë. Tani, na do të vazhdojnë atash me lejnë Allahu te bareke ve teala, po i morëm disa prej ngjarjeve. Kur'ani, dhe zërë, është ngjarje. Andaj një prej emrave të Kur'anit, se ka, dhe zërë, nebe, lajm, ngjarje. Sikur kur të e lezon një lajmë, një rëfim. Kjo rëfim, dhe zërë, për me ndiku të ti, du është mi bo, a, do më dhëmë, të qujmë, pjestartë e rëfimit, protagonistat e rëfimit, që janë pejgamberët, alejhimu salatu e selam, pjesë tjetës tane, për dryshe, është sikur me ndi, thash prapë një lajmë lindi. Mirë. Mengu, thash, qoftë njerë, qoftë përshemullë, a thale shi ti vla, për shumë, në Amerikë, njënë kishë bon deshje. Kishë bon deshje me vetur. Sa i kushton? A thu ti, ajde, kada, shmuj me kalu këtë lajmë, Allah. Nuk muj, ku shoki njeri? Shumë intereson mu. Ja, be, Allah. Bile, a i sekundit, diqysh, dhimët, pse e pave, apo? Nërgoj ma shpejt, apo? E tani dhe zërë, kur Allah në ka zonive për njare, pengamberi ky, Nuhu, Hudi, Salihu, Shuaibi, Ibrahimi, Musaj, Isau, Muhammed Zam, njare, kjo, ajo njare. Pse ne nuk i përjetojmë të njare, dhe zërë? A dini pse? Se nuk i njim tut. Ha? Nuk i njim tut. Apo? Por që imu, pra po këthejmi te jeta jo. Kur ti shko në spital, aty isha plot do të shtrim, do të morë, loj s'ken është, apo? Ti nuk t'ale shenjë. Mu ka nana jote? A, kada. Kejta i spitali, zvoglon në qatë shtratë. Mu ka në vladiot? Kejta i spitali, zvoglon në qatë shtratë. E tani, vëzër, ki kur anë, pëse ndikojtë e sahabët e pengamberi së sellem? Sepse ata pengamber i banën pjesë jetës tina. Ata kur lezonin Ibrahimin, aj of të of. Aj tu një dhimta, këto tu një dhimta. Andaj kanin shumë. Se? Por, sepse e njini pjesë dhe vetës tina. Por shemë, shiko Ebu Bekr Sidiku, dhe zërë. Në lëvizet më të vogla të ftyrës të pengamberit së sellem, aj reagon të. Pse reagon të, dhe zërë? Se, i jemi ja. Dhe zërë, sa e kiti afër pengamberin, Ibrahim të zojna, që tash e kemi, na vjen Ibrahim a.s. e kemi kaluna, po të da përsërisim, atës ti e lezon kënë gjarje. Apo, por që imu? Ta morë me lufta e Bedrit, lufta e Uhudit, lufta e Ahzabit, këtë lufta të pengamberi s.a.s. Që që i lezojnë ana? Luftë dhe Allah, ka fitu, njani ka hub tjetëri. E jo, sahabë, ndryshë i lezojnë dhe zërë. A dinim se, ta të ishin pjesë kësajna. Njani ka hub qëti agjën, njani ka hub thminë qëti, njani ka hub grënë qëti. Ato kishin dvrarë, kur në lezojnë, a mundi me paramu dhe zërë përshimu, pengamberi s.a.m. i vdej si njës të afer, dhe tani zbit Kur'ani. Ja përsërit në gjarja. Që që lezon ki këta? Shumë emocion. Me shumë emocion se o njëri vetë këtu. E deri sa neve vëzër, ma në mentash, pengamber nuk i bojnë njërzit tonë. Ma afer se lëkura jonë, ti kër i lezësht të në gjarja, po, janë një konë njërzit të dojë, por respekt krejt, apo, se s'ka funi funi kërkush që i shanë pengamberet haptazi, mirë po, ata leshen? Jo. Deri sa ti bojsh pengamberet, më të afer se baba, e nana, e vladi, e gruja, e mali, e gjithë shka tjetër. Atëherë, kur ti bashkë të ma afer, atëherë, kur ta lezosh Ibrahimin, kur anë thukë ka dalë, kur ti dridhët ti zemra, ti dridhët zemra. Kur këtu e lezën ti se këti, pas ka ndonë të telash e musajt, edhe ti e njën këtë dhimë. Pse? Sepse je një. A kuptoni vëzër tani si ndikon Kurani? Kështu ndikon Kurani. E pas taj, gjdo herë s'ka e përsëri që anëgjarit dhe në interesant. A di pse? Së shumë njeri aferajt. Se arë që i lezon që i Muhammed sa në pas ka hekë që këtu, ti kanë. Se arë që i Jusufin e shetë të e gjujtë në bunar, ti kanë. Se shumë e do Jusufin, ka shështë. A një dhe zërë, në varsi të dashuris që e ka njerëzit për pengamberët, dhe për Zotin Gjellë Gjellaluhu, a që dhe ndikohen nga Kur'ani. Sa ma larkë, Kur'ani ma larkë. E ta në dhe zërë, si cëllë e ta matë e vetë vetën. Sa e kemi në afër Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A të rëndit është ti ma shumë me të thonë se të ka dek djali, e tu ka prish këtë pasuria, apo se Muhammedi s.a.s. i ditë për i ditëve ka posë shumë vështërsi, e s'ka di që shmi a bojë. Ja, me këto parametra, s'ka parametra tjera. Apo, mi thonë vëzër mërë kështu, njërën mi thonë, që ati ku e ka bukën edhe ujin, furnizimin e vetë. Mi thonë njërën telefon, o vla, mos u mërzit, po duqani u kallë. Qka kiti pare këtë a prish? Apo, që shë mërë vëzër qëki? Qyshemar. Mirë, njëri më thon kështu vëllai. Vjen keq, Allah i rujt të gjithë muslimanët. Vjen keq. Shtëpia me këtë familjarët e tu u ka djeg. Mrena i ki djeg këtë. Mbytëm. Ky vëzë si e merr këtë lajm? Çu she lexon çu këtë lajm? Çka i thotë çuti shkati edhe mrua? Po, a jin veti mos akon shtëpi tjetër? Jo, ata shtëpia jote. Jan kon këtë antar të shtëpisë ti mrena. E shikoni vëzër, pejgamberi s.a.s. tha, ati shka i hiki kinia, ma kece që kjo është. Ati shka i hiki kinia, mës me falë, a ma kece që kjo. E tani neve, sa i kinia na hikin? Apo? Për shkak se ti nuk e ki namazin më të madhe se sa, e vladi dhe buka dhe uj dhe furnizimi. E kështu vëzër, e ata e kishin namazin më të madhe se që kjo. Matë madhe se që kjo. A në shikoj vëzër, një ditë për ditëve një grujës, i kishtë dek burri, djali, vlavi, baba, luft. Një grujës, i ka dek burri, djali, vlavi, baba, luft me pengamberin sa sellem. Edhe ato i thëshin, oj filane, të ka dek burri. Ajo thonte, e qysho pengamberin sa sellem? Ato i thëshin, edhe djali të ka dek. Ajo thëke, qysho pengamberin sa sellem? Ato i thëshin, edhe baba të ka dek. Qysho pengamberin sa sellem? A mu në parëm dhe zëmë, sepse pengamberin sa sellem, ato më funi thanë, mirë është pengamberin sa sellem. Atër tha, ato kanë shku të Allahu gjela, me rëndësi pengamberin sa sellem. Kjo vëzë Kur'ani, shkurt. O ka dhe shumë prej mësimeve, por se ne, kër e lezojmë Kur'anin, nëse nuk e fusim kështu në damar, Kur'anin do tjetë një rëfim, që e kena lezojmë do njëherë, që e lezojmë edhe shkijet, e lezojmë edhe jo muslimanët, ma dje studiojnë, në Oxford studiojnë Kur'anin, në Oxford. Jo veç Kur'anin, studiojnë që e Khulisam të Imi, Ebu Hanife, Imam Ahmedi, studiojnë imamat e muslimanët. Apo, mirë po, aja leushe, aja u le shenjë, andikohen ata? Jo. A binë sejzde, kur thirët haja alë sala? Jo. Se, thot po, kjo rëfim ka qenë, ta arabët, ka zbit, e kështë më rratë. A në dhe sa ma afer me pengamberët, ashtë ma afert me njarët e Koranit. Kështu mundet, njëri mundiku për Koranit. Për ndryshe, s'ka mundësi me pas dobin nga Koranit. Ta një bezër këthemi, kush e ka mësavele të apërcjel me Koran apo me telefon. Në faqën 17, ajetin 106, Allahu te bareke ve teala e përmend derogimin, pezullimin e ajeteve. Pse vëzër e përmend pezullimin? Shikoni vëzër, tani e kemi molet nga se kemi kaluë, edhe mund të vëreni se Kur'an, vëzër, tani të përmendu një dobi, këta e kemi përmend me harët. Surja e Bekara, vëzër, për sa vjetë ka zbrit? 9 vjetë. 9 vjetë. No, 286 ajete kanë zbrit për 9 vjetë. Këto 9 vjetë, vëzër, janë shumë. Shumë janë. Ka 360 e diçka ditë, janë shumë. Këto ajete, vëzër, kanë zbrit, domon, grumbull lamë shtëngjarjeve. Ti kur lezën Kur'anë, vëzër, si e ndinë, surën Bekara. Sikur dikush, si e ka njësë atesos, sikur është, domon, një thënës. Pa, domon, ti nuk shek këtu intervale kohore të lartë këta. Tu që kjo ajet, shumë njaj ka qëti mas këtina. Kontekst e shkit bashkë, pëse? Sepse Allahu Gjellë Gjellalu, vëzër, është ai cili e ka zbit Kur'anin në qelin e parë, pas ta ja ka diktu Gjibrailit, tash zbitjan 260, shemë. Mësani, 210. Mirë. Kër e ka rëndit këtë, ka thonë tash, lezoja këtë për fillim. Kjo që ka i bje, vëzër? Kjo që ka i bje? A mu në parëm në ushtë, vëzër? Njani e merë, një grumbull gjërash, të zonë, një grumbull tullash. Edhe pin alt, diko një gjumë. I gjumë kështu, më lamsh i gjumë. Edhe kur bin tokë, del shpia ma e mirë që është menu dhe një herë. Qka ishë supozu për kësaj? Se ki ka një aftësitja është zangonqme. Së mund është imi i derdhë dhe mi zbrasë, a bo, nëse i merë një parshkronja, edhe i zbrasë, grumbull. Edhe atore një të një fjali, për tyje, për jetën tane, për holësit e tua. Qka thu? Kada, kada. Jo, nuk mund është. A mund është me para mundu, vëzër? Për nga mësëm ka qenë i hedhur në gjarje. I gjujtë në gjarje. Në bela, gjujë, atje. Vëllë në gjarje. Dhe i s'ka pasi idejnë se si regulohën këtë gjëra. Dhe i ka zbitë Kur'ani në vasë nevojave. A dhe ja jetë e vëzër surës Bekaras ka zbitë me këtë rënditje. Ka zbitë me pa rënditje. Dhe në kur ja ka lexuar me rënditje, ti e lexon një rrëfim të pashkëputur. Çka argumenton kjo? Se zbritësi i kësaj i njef ngjarjet, i ka caktuar ngjarjet dhe ka zbrit Kur'anin. A kupton vëllazë? Kjo shumë rëndësi për ta kuptuar. Tani vëllazë, pse i ka zbrit Allahu i gjelë gjelën surën, domthon Al-Baqara në fashën 17, që do të derogohen disa ajete. Shiko me Musaf atje, 106, pastaj shko te ajetet në faqe 22, çka thot Allahu xhelalu ala, qad nara taqallub wajhika fi as-sama falanwallinaka qiblatan tardaha. Po e shohim lëvizjen tënde ka qielli, fytyrën tënde ka qielli të drejtuar, do ta ndryshojmë kiblën. Çka kemi thënë në Kur'an, edhe në këtë jetën e sahabëve, cili ka qenë sprova më e madhe e sahabëve? ndryshimi qiblës. Ka kutsi, ka ona tjetër, shpinë ja kanë këti kutsit, për më këti ka qabja. Kjo ka madhe, aq e madhe sa disa kanë dalë për feje. Ka thonë, une nuk rrimë një feje, shka ndruhë kibla. Pse? E tani shikoha Allahu Gjellola, para se me zbit ndryshimin e qabës, qka ju tha? Em të ridune, em të selur rasule, kum kema suile Musa, a mos podoni mi ba Muhammed sa në pytje që shqe në ba Musajt, e kush ban pytje, pra kuptimi, kush e ranon Muhammedin sallallem, ha, wa me jetë e betë dëlil kufr, bil iman, kush e ndron imani me kufr, e ka qujt, mi ba presion Muhammedin sallallem, se shumë i të ndryshua, kufr. Pse kjo presion? Andë shkallë, tu ka një loj zingjiri të njareve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, pastaj ka përmendur Allahu te bareke ve teala se jehudit kanë dëshirë me dalju prej feje, ajeti 109, pastaj Allahu te bareke ve teala prap ka intervenuar me namaz, pastaj Allahu te bareke ve teala ka përmendur se jehudit juve ju, domthonë ju bojnë presion me imagjinata se ata janë banorë të xhenetit, po se ata realisht domthonë kanë prirje për fantazira, Allahu xhela e ka përmendur se do nuk çndron, ose jehudit kanë thënë a ne jena për para ju? Qikon dhe zetë, që e kom bo? I kanë thonë sahabeve, a ne jena, a Musaj e për para Muhammed e sëselle? A të kanë thonë Musaj, Musaj e për para, mirë. Për me ja vërtetu juve që ketë Muhammed, profet, sallallahu alai sallam, kush duhet me ka du që jo profet? A i cili nje? Profetet. Ka thonë, na i njohë na këtë profetet. A ja omar me një se nëse njohë na këta? E që i kanë thonë, so profet. Se aish, domthon, ne sigurt që e përdorim njerëz apo, nuk mundet evladim i kallzu prindit, shka e mirë, shka e keq, se ke ka para prindjet apo? Kështu jehudit ju kanë thonë. O ju njerëz, ai njohna pejgamber, ti nuk ke pejgamber. E Allahu xhai ka çetsu sahabët. Fantazia, ta folim me fantazia. Po ju keni njoh pejgamber, po s'ashtin njëfti. Apo jeni naçor. Atë ka vënë hasedin dhe ka vënë fantazinë, pastaj ka thënë Allahu xhai, "Bela, po si jo? Po si jo? Kam mëmet në fjalët e juva." Kush i bindet Allahut në xhennet. Nuk o kjo a e njeti asë një unë nëse me tradite, jo, a ki vepra të xhennetit po, në xhennet, me lejnë Allahut të bare kjo talë. Ski vepra, a e ki pa filanin, Allahut, në kemi përmeni se këto nuk bëjmë punë të Allahut të bare kjo talë, pas e Allahut gjele i ka zbulu Muhammed Sam, që ata kanë fërka në mëzveti, kanë përleshin në mëzveti, kanë fërkimin në mëzveti, ato ju ka kazu se jehudit thonë për krishterët se janë qafira, dhe krishterë për jehudit thonë se janë qafira. Apo? Dhe shiko sot dhe zërë mundon me jau të lovit muslimanve, abdon, se jujnë ajo domon, njëja e problemit, dërsa nëse ne i këthemi isërisë të tëre, ata janë për plot fërkime dhe luftra dhe gjakra, në mezveti, në mezveti. A ne i kemi dëbu ata, apo krishtërdi kanë dëbu jaudit? Kush i ka shpëndalë ata në përto? Kush i kanë djekë ata në përto? Kush i kanë djekë? I kanë djekë ta në mezveti, janë djekë. Dhe që ka tha Allahu Gjellë, shikon ajetin 113, Allahu, kjo ajet i zbulimit, i ka zbulu Allahu Gjellë, i thotë më nësam, ti apo mërzitesh për ta? Kini pa vëzë të disa njës, e kipa, thonjë, o, po edhe jo be ishe shumë grupe, thotë, copë, copa ishe edhe jo. Demek, apo e kuptën demek? Demek ato kinë vijan, po jo, dhe Allah ti me vlajnë tanë s'fol për 2 metre venë aty. Pse si fol? Po kjere, thotë, ma ka zonë derën. E po, une fundja, edhe si ja kam huqë, në jam të munu për Allah, ti për derë kje. Apo, ti për toka copa bosh. E kur e shojnë dhe një musliman që përshemo, ka mundësi, edhe në gabume dhe njerë, si folë dikujt, ka bimisht, të menu për Allah. Apo, ne e themi nëse aj sincerisht menon se për Allah, është për blejët. Nëse ka dalavera, ka zot për dalaverat. Që si shiten ati dalaverat. Mirë po, mos lejo kur vla musliman, që dikush që rokët gjithë ditën për një kafe, e për një megje, e për di copa ven, copa bosh me vabin e nanës, që nani ja ka lindë baba, vjen ti thot, shka ishme thot, edhe ju ati në gjami, njani këne, njani kënera. Po, kjo mundë më kanë e vërtet, ama ti si aj që mundë shme kalëzu këta. Shko drejtoj ti nga tjetë me gjithë njerë drejtoj, apo, ti s'fol me gjimësën e pazarit se ta ka blej njani një buk të sa ka blej të ti, e ti vjen të shti kalëzuna, apo, e këni babur shimu njani të zona shetë qokolata. Ky, me një unë i shka shetë njëtin artikull, si njët, ja, be thotë jaj, shfarë, bëllëve thotë, nështë ajo qafera, ku me di qka është ajo. Apo, pse? Po thotë se zblenjë të une. E pasaj njëti vjen thotë, shka be ju thotë, edhe ju thotë, si një kur kun iqë. Po, po, është e vërdet kjo. Por ta ka parlanu për nga meri, sa qëllë. po fundja dikush mundohet për Allah. Aje menon për Allah. O tu ne këta, me, po shka ku i Zotit, se s'kam kur gja me këta. A ne qikove zërë Allah u gja, shka ju tha? Than jehudit, krishtërt janë qafira. Dhe krishtërt, than jehudit janë qafira. Wa hum jetë lunë dhe kitab. Dhe bashkë e lezojnë Kur'anin, e lezojnë Tevratin dhe Injilin. A ne ojo musliman, mosu ngushtoni. Ojo musliman, mosu ngushtoni, sa ata kërjo pashku njëve jeshil. Nuk o jeshil. Nuk o jeshil. Por ata mundohë njërës kështu, vlezër, me i manipuluo. Pasa Allahu te bareke ve teala përmendit se ata bojnë zullum në çështjen e xhamive, pasaj Allahu te bareke ve teala përmendi krimin e çeve të tokës, pasaj Allahu te bareke ve teala e përmendi se ata kanë kërkuar diçka më të madhe se sa çështja e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata kanë kërkuar që Allahu gjëra t'u flet atyre e t'u del atyre e kështu me radhë. Pastaj e ka prua Allahu te bareke ve teala në faqen 19 ajet 120, "Walan tardha'an kal yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah e ka qartu qartë. Ata nuk e kanë problemin me ty, se ti, si kur të ndryshoj qëta, ta vinë mas tije. Jo. Apo si ka ndryshoj qëta, vinë mas tije. Jo. Sa ta ka në këshyre, hajtë banë qëta, për e mësëm në njëri ka shkume, një ka thonë, si ta bajt qëta, a thube e pranojnë. A njeri është. Anda përqemi, kër i kanë ardhë, paria me largu Bilalin, Suhejbin, Ammarin, me preteksin se do të vinë të muaj, do të pranojnë islamin, për e mësëm i ka shku me një. I largoj pak, i shtia ta, pasaj prapi këthe këta. Allahu gjitha ka zbi qartë. Jo. Sepse ata i kanë këto vetëm pretekstet kota. Ata e vetëm nëzirë si penges. Ata ti me pa në rezervë sa pengesat i kanë. Ato veç muhabet e kanë. Qka tha? Shikole e dzoje, sunë ajeti 120. Ua len, kur. Len është vëzër, kur për tardhme. Kur. Jehudit s'knaqëm e tyje. Kur. As të krishtarët. Deri kur, desa të bashkë jehudi. Dhe më dhona ta kur i qesin këto pengesa, s'kena problem me musliman, s'kena problem me këta, s'kena... po na do t'kena problem me mënyrën e disa shpjegimeve. A qyshjo? Qyshjo? A konë gjallë Muhammed e Samson i ka binda? Ti kimi binda? Gjallë u konaj, sallallahu alaihi wasallam. U konë njeri i cili ka... qysh ka thonë Abdullah ibn Selam, i cili u konë dietari jehudive, dietari jehudive. Kure ka prit Medine, edhe ka dalë me prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kure kanë pyt, ka thonë, pse e pranove islamin? Ka thonë, se si akum pa ftyrën e pasë së rënacak. Kjo është Abdullah ibn Selam, cile ka pa, ka thonë, së është rënacak. Mirë, kësë një ka bindë, që anë me menja, unë e tja? Unë e ti këna mi binda? Apo që shimunohën disa? Qërë, na, thotë, qëshë, thotë, qërë këtë islamin tem pak ma të modernizum, thotë, a? Qëka ju mërë menja për këtë islam? O, nuk do me njëj për islam. A nuk do, a do ty vesh me të pushu për një arsye, dy arsye dhe tre arsye dhe arsye shumë. Qka thalo, valen, valen, kur s'knaqë me juve? Po, a, njani banët jehudi thotë që me mu janë knaqë? Po dhe, je bo jehudi. E leta, a po, mirë po, hajtë ma je fejnë e Muhammedin s.a.s. Edhe knaqë, e jes banët. E lusmi Allahun që Allahu gjithmonë të naban me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pasaj Allahu te bareke ve teala e përmendi se ata do të orvatën, do të përpjekën që me tërheqë ty e drejt epsheve të tërë, pasaj tha Allahu te bareke ve teala, shikoj disa prej tërë që e din çështën tane, e që janë si çifti Abdullah ibn Selamit, apo i Adi ibn Hatimit, i cili ka pranu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasaj Allahu te bareke ve teala kalon prej kësaj skene tek skena e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. E Ibrahimi vezër, pse tani shikoj të lind një gjarit. Pse duke fol për bitë e Israilit dhe kokfërcinë e tyre dhe arrogancën e tyre ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse ndërhyn Ibrahimi? Sepse ishte Ibrahimi i vetmi njeri me të cilin ja, domethënë, ja zinin kokën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata thoshin na jena me Ibrahimin. Në jena me Ibrahimin. Po, me një fjallë, hajde që lejë Musajnë, lejë Isajnë, në jena me Ibrahimin, a.s. Dhe Arabët njëjtë. Andaj Suri al-Bakara vëzër, për bosht të temës, kanë e ka? Për bosht të besimit, akidës, kanë e ka? Ibrahimin, a.s. Dhe shikoni Allahu, gjellohë Allah si e fillon qështën e Ibrahimit, a.s. Wa idhib tëla Ibrahima Rabbuhu bi kelimatin, fa etemme hunne. Kale, inni gja'ilu kelinnasi imama. E filloj Allahu ngjarën Ibrahimit vëzër me çka? Me çka e filloj? Ngjarja, andaj Ibrahimit vëzër, çem harë kështu? Te muslimanët edhe të jo muslimat, jehudit dhe krishtar. Kur përmenet Ibrahimi, si sinonimi, qka i dvjen krye? Sakrific. Ngjarja Ibrahimit në surën El Bakara filloj me sakrific. Kur e shtinin bela Ibrahimin, Zoti vet. Kur e shtinin bela Ibrahimin, Zoti vet. Dhe këtu çfarë aludojnë Allahu? Çfarë aludon Allahu te bareke ve teala? O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Ibrahimi është me tyje. Ti je mbela me ta, shkaku Ibrahimit alaihi salam. Ti je me Ibrahimin. Argument dëgjoj rrëfimin tash. Bon, shikoni vëllezër, kur shkosh te shtëpia tash, si duhet me kuptu ato çka i përmendëm në fillim. Munoju me ndje Ibrahimin mangat se babajot. Mangat se nana, mangat se evladi, edhe lexoje. E kur ta lexojsh, ata ndryshe lexojnë. E jehuditë munojshin mi thonë Muhammed i samë, ti, qka do që t'jesh si e me Ibrahimin? Dhe kjo është, ungushtoj ka Allah. A më nëshë përfram në vëzër, më besniku të botë mi thonë një rëndës. Më besniku të botë mi thonë, po ma, rëndës i e. Sa ka që ki njevoj mi thonë, o, zot, kalëzoje se si jam rëndës. E Allah u gjelaj kalëzoje. Dëgjoj rëfimin Ibrahimin. A me prej të ajeti, prejta e jetë 124, fillon rëfim Ibrahimit a.s. dhe nga kërë rëfim, vëzër, nga kërë rëfim. A këthejemi më të jehudit, shumë me intervale pakta. No, nuk këthejemi më të, se? Sepse prej Ibrahimit, vëzër, a.s. ku kalon më? Të Muhammed s.a.s. A ne kanë me dy pejgamberë më të mëdhojt, një histori, Ibrahimi dhe Muhammed s.a.s. I pari e kanë dërtu qabën, i ditë ja ka rujt namin derin kiamet. I pari e ka ndërtu qajbë Ibrahim a.s. edhe i dyti, Muhammed a.s. ja ka rujt namin dhe shkëlqesin dhe ndryqimin deri në ditën e kiametit me lejnë Allahu te bare kjo tala. Ata dhe zër, tani mos ta lexojnë anxharën nga se e kemi lexuar nga më herët, e ka përmend Allahu te bare kjo tala ndërtimin e qabës, e ka përmend se Ibrahim a.s. është lutur që Allahu gjelat në bitë të ti të dërgon për nga mërë, dhe Allahu gjelat ka dërgu për nga mërë në bitë e Ishakut, në bitë e Ismailit a.s. Veselam, pas e Allahu te bare kjo tala, i ka sfidue jehudit me babën e vetë. Israili dhe zekusho Jakubi. Qa thëtë Allahu gjelluala? Em kuntum shuhedarit hadar Jakub el motu, idh kal li benihi ma ta'budune min ba'di. Lezona jetin 132. A keni qenë ju dëshmitar, pro oju nipat e Jakubit, a keni qenë dëshmitar kura konë në shtratin e vdekis Jakubi, qka ju ka thonë e vladet vetë? Qe ju ka thonë e vladet vetë? Këtë fjallë, lezër, ata kanë qenë. E Allah ka zbulua. Thëtë Allahu gjelë, idh kal li benihi, kur ju thabive vetë, ma ta'budune min ba'di. Cilit zot dhe ti bindeni me adhurim pas meje? Kalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahime wa Ismaila wa Ishaqa ilahen wahida. Do t'i bindemi Ibrahimit, Ismailit. E vëzër, Kur'ani, subhanallah, është mahnija e Zotit. Ismailin, vëzër, a e njëfshin bitë e Ismailit? Po migje ka. Po mundonin në vark të bive të Ibrahimit, Ismailin me lanë pak ma onësh. Pse? Se për ta kalëzu Ismailin, mësani, e për muame sa më është nipi Ismailit. E qka thonin ata? A i djali qka e therë Ibrahimi, që e Allahu ja boni me therë, është Ishaku. E jo Ismaili. E Allahu i zbuloj, kada, prece, nuk mundet, është një njeri po, a njeri ka nipa, e kjo nipi në fund është Muhammedi s.a.s. Si mundi komplet një njeri me hek? Ata nuk e hek në po, kuptimin, sikur nuk e theksonin në rëfime, nuk e theksonin se që ka folë Allahu për Ismail a.s. E Allahu gjitha që ka tha, qka ju ka thonë Jakubi, bivet vet, e qka ju kanë përgjith bitë të tina, babes vet, qa kanë thonë? Do të adhurojnë a Zotin tanë, dhe Zotin e babalarve tu, Ibrahimit, i dyti, Ismailit, dhe Ishakut, dhe me këtë ajet vëzër, është argumentu Shejhul Islam Ibn Tejmije rahimahullahu teala se ai i cili është thirr Ibrahimi me therr është Ismaili, jo Ishaku. Emir, kjo luftë pse ndodhi vëllazër? Dikush thotë po çka çon pesh? Çon pesë nëse është Ishaku, vlera kujt mbetet? E jehudive. Pse jehudit që si kanë mbetur më sam janë nga Ishaku. E ata që janë nga Ismaili janë arabët. E Allah tha, jo, ja, i therru është. Po, Allah u gjelaj ka pengu therën, po, i thirru për të therru, ka qenë Ismaili. Andaj shikoj vëllazër, këtë kjo ngjarje. Tash, pse po i theksoj këto detale vëllazër? Sepse ti këto detale nuk mundesh mi nxjerr poshtë në hijen e dietarëve të cilët e jetojnë Ibrahimin si babai i vet. Andaj ata ndalën thonë, kada kada. Çto Ismaili pse është përmend? Kadal. Kthehemi. Hin ngjarje ato vëllazër. Hin ngjarje jetojnë, e jetojnë fjalën, e jetojnë germën, e jetojnë lidhsën, e jetojnë pastirmën, e jetojnë thënë, që kjo fjali pse erë që tu? Gjithë shka të ata është me vlerë. Pse? Sepse jetojnë gjallë. Andaj shikoj Allahu te bareke ve teala i përmendi këto gjallë. Pasaj Allahu te bareke ve teala përmendi se Ibrahim a.s. është kristal i pastër, nëse jehudit kanë ra në shirkë dhe në kufër, pasaj Allahu te bareke ve teala i mësoj muslimanët se si duhet të jetë në gjyrimi të tërë dhe tha, si bëkat Allah, ngjyrosuni me ngjyrën e Zotit, wa man ahsanu min Allahi sibgha, a ka ngjyrë më e mirë se ngjyra e Zotit? A ka ngjyrë më e mirë se ngjyra e Allahut te bareke ve teala? Pasi Allahu te bareke ve teala i tha, kul atuhajjununa fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. E prajti Allahu polemikën. Çka ju tha? Thuju jehudive. A jeni tu him fark me mua dhe me neve? Se ne i besojmë Allahut, Zotit juve dhe Zotit ton. Për dallim, na jena sinqert. E ju sini sinqert. Ne jemi sinqert. Andaj shiko për nga meri sasel në vezër. Për kritikën më të vogël, hipën mimber. Për kritikën më të vogël, hipën mimber. A ata për kufur nuk e qelëqin të vratin. Erë një jehudi dhe i tha, shok të tu po në shirkë. Tha shka thojnë, thojnë pashë, do Allah dhe për nga meri sasel. U kri, hipin khutbe tha, thuni, do Allah pastaj për nga meri sasel. Mirë. Erë një njeri dhe kishtë e bozina. Dhe në akt të marveshës mes Muhammedi sam dhe jehudive ishte se Muhammedi sam gjikon bita, gjikon bita, dhe dikush kishte bo zina pri tëre dhe ardhë mu gjikute e Muhammedi s.a.s. dhe tha dispozit e Zotin bi uve. Ata thanë cilë dispozit? Kurzimi. Atare tha bjene të vratin, jo për mu gjikun të vrat si primare, po nëse dishoni se Kur'ani që shtu e ka pru gabim apo nuk është e Zotit, bjene të vratin. Disa pritore e prunën të vratin dhe i mshefën ato plakat e zinajës edhe i tha që shishu asun këtu se nuk është me gurzue edhe i kushtë pitinë e i tha Allahu ju vraft, Zoti ju vraft, bjene në plakën ku shkruun për zinaqarin komplet. Ata njani e kishtë mbulu me petë kënë vetë komplet me dorë. Ata jeti ku është gurzone atë i cili është i martuar dhe ka ronë zinajë. Atëherë Muhammedi s.a.s. tha, largoje dorën, largoje dorën. Këni po vëzër sa njëri munohet dhe sot ajeteve, a i së njënon dorën, po munohet me kuptimin e vetë, qire thot, ajeti nuk ka bashkështu, po thot, unë e pezbukuroj, pe modernizoj unë e pak. Qa po modernizon, Allah ti? Qa po modernizon ti? Kujti ka zon ti? Ti apodon Allah unë gjele gjelalu me sfidu se aj, për ligjeratën tana, apo për YouTube-ën tana, apo për organizatën ku ti, manovran me dikan, kujton, o vëzër, mon e men. Na këtu në mujna me shqitë palavra, mujna me rrejtë, gjithë ditë, Zotin arrujtë, dhe i pasër të gjuhet tona. Pa Allah u gjitha ka me pru dikani cili ka me kalzua Kurani qështu që shashtë. A ma ideo është vështë një fatkeci, ne hupim, ne humbi. Allah u ka me dërgu njerës të cilët janë ndoshta në farat dhe eshtat e dikujna pi njerësve shka jetu nësot. Kanë me dalë hënez, a ma na hupna, a ne mundona të mundoni me kalzua qështu që shashtë. Mundoni me kalzua qështu që shashtë. A ne Allah u te bare kjo e tala e pruni se, ne jemi sinqert. Musliman janë sinqert. Nuk manovrojna me fjalët e Allahut te bareke ve teala. Pasi Allahu te bareke ve teala pruni tha wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu neve ju kemi bëju ummet mesatar. Allahu te bareke ve teala pruni vargun e ndryshimit të qiblës. Pasi Allahu te bareke ve teala e përsëriti se kjo çështje është sprov për njerëzit dhe sprov për sahabët dhe se kjo ka qenë prej gjërave të cilat Allahu xhelel xhelal i ka paralajmëruar se do ndodhin. Pra kthimi ka kibleja, qabeja, ka qene paralemruar se do ndodhe dhe sa ata e kan ditë se pengamberi fundit falet ka qabja. Pengamberi fundit falet ka qabja. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala e përmendi pastaj fet kuruni e kur kum këtë sprova Allahu gjelasje e zbuti dhe zër. Sprova me e madhe dhe zër e sahabeve ka qenë ndryshim në kibles. As Uhudi, as Bedri, as Ahzabi, asë një sen nuk i ka ranu ma shumë se sa, kër është dash më këthi pika kutësi, ka qabja. A e dini për cilin arsye? Sepse në vazhdimësi janë thirrë në ndjekjen parimore të pandryshueshme të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe se ky zndryshon. Dhe kur ki Kur'ani ka thirrë me ndryshu, jo diçka të vogël, kiblën komplet. Janë anu shumë. Janë anu shumë dhe Allahu e ka fut në test imanin. E mirë, si i ka zbut dhe zërë? Cili ka si në ajo melhemi dhe ajo ilaq, më zinë Allah ka thonë, bane që ta, ju lecohet, shkruje, 152 sura al-Baqara. E mane me dhe zërë, në gjdo spro, nxere këtë ajet për para. Edhe, a më praktikoj si duhet. Që ka tha Allah u te bare kjo tala? Fedhkuruni, edhe kërkum. Va shkuruli, o la të këfurun. Përmendë në një muë, unë ju përmeni juve. Dhe zërë, kur ti këtë sprova të mdoja, me të kive shtë zoti, a ta le shenjë më sprova? A ta le më shenjë sprova? Nuk ta le shenjë. Pse? Se thuti, pa Allahove, Allahove të bo. A më këndor. Allahove më këndor. A në shkallë sahabe, shka ju tha Allahove gjë? Fedhë kuruni, përmendëm një mua, këtë kalojnë, këtë kalojnë. Mane me dhe zërë, sprova, shtimit përmendjes të Allahut, gjele gjelalu, e lesën sprovën. Kërë disa aje ka që? A i mund të me hekë. A në shumë për njës dhe ngutën. Thot e bona ketë, sebe, patë sebe, pësë pëllargohet. Por ti e ke haru një diçka. Së pojap izën, baj? Së pojap izën. Wallahi, aj një fjallë, që me thonë. Shëroju, apo largoju së provës, apo shmangu, apo këthe unë gjenjë normale. Sa i duhet, vëzër, të ti me ardhe efekti? I dha arade emran, fe innema jakulu kun feje. Feje kunu. Allahu kur do diçka, veç i thot, bëhu. Ajo në mini herë bëhët. Hiqit, mini herë bëhët. E tani vëzër, a i shka e ka ndorë, bëhu dhe bëhët, ti më susilna për sebepe. Fethkuruni, fethkuruni. Përmendu një muë. E kur ti kish punë mirë me ata, nuk qonë pesh pasaj në diçka në dunja nëse nuk është regull. Adhe kjo është për ajsa që e ka mërmendje tarët në shpjegimin e këtyre ajete. Pasaj Allahu te bareke ve teala ka përmend edhe ajete tjera. Pasaj ka përmend wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mos i thuani atyre që kanë vdekur rrugt Allahu xhele xhelalu të vdekur, por ata janë të gjallë, ju nuk e kuptoni. Dhe kjo ajete është për çfarë ka qenë paralajmërim? Për poleshët e mbuaja të sa do të ndodhin muslimanët. Për poleshët e mbuaja të sa do të ndodhin muslimanët. Pasaj Allahu te bareke ve teala përmendi wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf. Ne do të shpërohem juve me frikë, me uri, me paksim nga mallrat, me vdekje të njerëzve dhe mangësim të fruteve, pasi Allahu xhelalu ala tha për gëzoi durimtarët. Pastaj Zoti on te bareke ve teala e përmendi se ka prej tyre sa e fshehin udhëzimin Allahu te bareke ve teala. Pastaj kalojnë në argumentet e Zotit xhelalu xhelalu dhe sura al-Baqara dhe zër e ka këtë veçori nga tema, kthen në një temë tjetër me një përshtatshmëri shumë të madhe me gjithë tema është tjetër. Shikoni vëzër ajeti 164. Nga rëfimi, inna fi khalqis semawati wal ardi, wa khtila fil lejli wal nëhari, wal fulki leti të gjri fil bahri. Me meditu, janë disa libra vëzër të shkruara, kanë shkruet djetarët, quët ilmi i përshtatshmërive të ajeteve. Si kalon Allahu, pini ajetit në ajet tjetër, e ti thu subhanallah, që kjo ajet, shumë përstatë ka që të më kanë. Shumë përstatë ka që të më kanë. Pa e ka zbi... A më nëshme thamë, përshemë, dilë të krimi, dilë të krimi. Përshemë, a ka dikush mundësi me thamë, shiko, syni, mirë që tu po, ti shkon ka kanë, ma mirë i shkon, se ka njerë kam qef me këshi për toke. Ja, vëlla, është nivelin matë mirë. A thu, përshemë, dhe njerë ti, dora, mirë, mirë, pesgishta, po, edhe një dy tjera, po vënoj me vëllati dhe një herë, dhe dy drungë tjerë këtu, dy plastika, ato këshirë që ishtë pengojnë ato. Apo këshirë njëri që ka linë me gjash gjishtë, që shkoni thëtë doktorit, a ka mundësi që ta me, a ka mundësi me hekë. Pse? Sepse vëzër në kryimin e Allahut ka për sos mëri. Qka të shtojsh dhe qka të mangësojsh, qka bëhot? Eke, largoje. A në një po tani, jemi në botën e shminka, dhe zërë. Ata qka s'kan ftyra, kan shminka. Se mu kon me pas ftyrën, si duhet shminka. Po ajo, njerëzit shta shtojnë shminka që me mbulu ftyrën. E ta shminka është dharama. Ta shemi edhe në botën e intervenimit në lëkur. Qka po dojnë mi thonë zotit ata? Së më ke kriju mirë. Hunën shumë vogël, veshin shumë të madhë. Ata e ka thonë besam, Allahu i malkon ata njerëz. Allahu i malkon njerëzit që intervenojnë krimin e Zotit. A e dini pse i malkon vëzër? A e dini pse i malkon? Për arsye se është paraqitje e Allahu që ignorant, s'po diti. Për shemë, ti mi thonë mjekut kështu, që të ullzime që kam i dhave, ka bimja, bere unë i shkru i vetë. Ale po bërë diçka tjetër, qka është kjo? Ti i ignorant. Apo, me gjithë se ne edhim se doktori jahuq, apo? Bile do e kanë hitë ketë jahuqaj. Apo, e ti mirë dhe zërë. Tani, kur i thuti Allahot, që këtë vesh, pse pak s'ma, disa e kipo, kur qyrën pasire ranohë, ta subhanallah. I kësha, kam pas qëtë mi pasi qështu, kam pas qëtë dorën qështu, sidomos këtë bota e grave, dhe zërë, këtë me të madhe, apo? Andaj ti eshe, intervenohet me 10 orë të tëra, pse? Që vesh, ti hejka ato shciklete që ka i ka ndohë. E dhe se shikonin Kur'an, tani këthemi të Kur'ani. Allah prej në gjarjet Ibrahimit, ku kalon? Lezona jetin 164. Vërtet në krijimin e qeve dhe të tokës, dhe ndryshimin e natës dhe të ditës, dhe anije e cila lundron në deti, me atë që ka bartë prej dobive të njerëzve, dhe ajo që ka Allah e zbret prej shijut, nga qijeli, dhe Allah i ngjall krijesat, bimët, prej toke, dhe shpërndan Allahu gjallesat shumëta, dhe lëvizja e errave, dhe rret në qiell, të nështruarën mes qielli dhe tokës, ka ajete për ata që ka meditojnë, dhe kanë logik. Që kjo ajete, dhe zërë, në këtë rëfime, dhe në vazhdimin rëfimeve, që ka kërkojnë të? Që ka lipin, ku është përshtatshmëria? Tani shërë, dhe zërë, pas ndryshimit të kibles, pse vjen kjo? Allahu thot njerëzve, ai që ka e lëviz natën dhe ditën, dhe ka kriju qilën dhe tokën, e bjet ditën, djelën që tu, hanën që tu, i lëviz retë, që tu shi ka, që tu s'ka shi, kitë që kjo, qka argumenton dhe zërë? Sa ai herë ban kible këta, herë ban këta. Andi që së i sabët. Pra, ndryshimi kibles nuk është shumë e madhe, pse? Pa ai, qka thot, rri që tu, se që tu kimi mu bindë. Pas taj, mundet me ta po haram që aty me nejtë, e në qatë nejtë me, ka gjuna. Mere shembull tjetër. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë, kur të lindë dielli, mos bani namaz. Na file. Pse? Sepse kur del dielli, shejtani i bin sejdë. Mirë. Në çiket periudhë zot, çfarë kanë thonë dietar? Është haram me fal na file. Mirë, qysh haram me fal namaza? Po. Sepse ai çka të ka bë obligim mu fal, çuçi çket ku po thotë s'ban mu fal. Nuk ban mu fal. Apo marrë shembull tjetër. Ne e përmendëm në ligjëratën e Bajramit. Allahu xhelalu ve zot, shiko. E han, e mart, e mërkur, e ejt, e prejmt, e shtu në diell. 7 ditë Zoti xhelalu ve zot. Kush i ka vendosur këto? Shiko ve zot, mos më kam shariati këto ditë kur gjoz dalloj në mesveti apo? Sot është e han. Çka dalloj për djeshmit? Mos më kam shariati. Çish i dallon? Shiko ve zot. Dita e 30 e agjërimit e Ramazanit. Kush nuk e agjëron, ha? Allahu e din çfarë gjunaj ka baj. Ne mund të azmalojmë sa dojmë, po ka thonë Abdullah ibn Mesudi, ajo ditë kur nuk kompenzohet më. Tanë jetën me agjëru, se ne ban një ditë Ramazan. Mirë, ma e men, e dita e 30 e Ramazanit, harami madhë me hangër. Mirë. Vesh një ditë maratona, çka dalloj në vëzër me dill, çka dalloj me orë, kur gjo iqë? Vesh një orë maratona, ha? Me agjeru harami më i madh. Dita e 30, haram, mës me agjeru. Dita e Bajramit, haram, ha, me agjeru e. Kush i ban që të qështu? Kush i rëtullon? A i cili rëtullon? Hanën, djelin, ditën, terrin, dritën, shijun, errat. Andaj shikove dhe surja al-Bakara, surja madhe. Sure madhe. Andaj kjo është për gjëra që kanë përmendur dietarët në këtë kontekst. Dhe zërneve në kanë ngelë edhe shumë prak për ajeteve, po shpresoj që në ligjëratën e ardhshme do të ta përfshim në shpjegim, pra do të ndalemi te kjo nëse koha na ka kaluar, pastaj Allahu te bareke tuala përmend edhe se minen nasi me yattakhidhu min dunillahi andada, ka për ajete se zot adhurojnë përveç Allahut te bareke tuala, të adhuruar të tjerë, të cilët i dojnë putat, i dojnë dëshirat, i dojnë tekat e veta, sikur Allahu, apo edhe më shumë se Zotit të bare kjo e tara, ndërsa besimtarët, Allahu në gjelalu e kanë në nivelin më të lartë të dashurisë dhe nënshtrimit, këta do të dashtina për ligjëratat e ardhshme, pasa do të vazhdojnë me lejnë Allahu Tebareke ve Teala në tefsirin ajeteve nga ajeti 200 ku kemi ngel atje. Elusmi Allahu Tebareke ve Teala që Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu na mëson me e kuptu Kur'anin, me jetësu Kur'anin, me realizu ata në jetët tona. Elusmi Allahu Tebareke ve Teala që Zoti Jon Xhelel Xhelal të na e shton vullnetin dhe ambicin për ta lexu këtë libër të madh të Zotit Tebareke ve Teala. Elusmi Allahu Tebareke ve Teala që Allahu të ndriçon mendjet tona me Kur'an, të ndriçon zemrat tona me Kur'an, të ndriçon trupat tonë dhe fuqitë tona me Kur'an. Elusmi Allahu Tebareke ve Teala që Zoti Jon Xhelel Xhelalu kuja kemi çolluar, Allahu të na shpërblej, ku kemi gabuar Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.